سورة المنافقون دا مدنی سورت دے مصحف عثمانی کی دریش پیتم او ترتیب نزولی کی یوسل کرولم دا سور حج نرستو او دا سور مجادل وانی نازل لے ربط ما قبل سرداره چه دلوان دی صورت فاخر کم شکواوا و ازار او تجارتن او لغوان او دی صورت پا ابتدا کم شکوا دا و منافقینو بانده خلاصه د صورت فاضل د واجب دي کو منافقین باندې او شکایات او فاضل احوال د منافقینو او داره که زجر ده مومنانو تا او تنفیر ده دپار ده مومنانو ده منافقانو نا بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون فاوكي تراشتاتا اے پیغمبر علیہ السلام منافقان خلق نقالو تیبو آئی نشہدو منگا گوائی گو انکر رسول اللہ چی پیسکا تا استاد دلہ تلائی شہادت مانا منگڑوان دیکھڑی وا فمختلف مانا جانو باندی رازی شہادت پا مانا دا قسم باندی رازی عزیز اکیم پا مانا دا حق باندی نشہدو انکر رسول اللہ نخلق انك لرسول الله من قسم کو چې پیغمبر د الله تعالی قسم یې دا خبره کوي چې د خدای پیغمبر یې ورته چې جمله مو ترې زده ها ذکر د الله په ری باندې د کبین حکم لګی چې څنګه غلط کې پیدا نشي چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره سارت خبره دروغ نه ده دا دې چې تاسو د گواہی په نسبت کې او د قسم په دې کې دې وروګین دي چې دا اصلي مسلې د چا شک پیدا نشي نو وي والله یا انك لرسول الله تعالی ته معلومه ده چې ته د خدای پیغمبر یې او والله یشهد ان المنافقین لکاذبون دا منافقان ته وروګین دي ذي والله يعلم انك لرسول هو ذي جميع ذوقا انك لرسول لا خبر ضرورنا لا انك لرسول لا خبر ضرورنا ذلك الكلام هم منافقان ضرورين نغت انت هي اصلا الفاظ كوي كما خبرت علامه الصادري فدعوك في مختص المعاني في توكل راتو انت هي اصلا الفاظ كما توقيها فقصوك والله يعلم الله تعالى معلوم ذا انك لرسوله بشكا ترسل الله تعالى والله يشهد الله تعالى قسم كي ان المنافقين بشكا منافقان شري لكاذبون دروغن دي ندو خبر في یو خدای چې د منافقانو دا خبره چې انک رسول الله دا خبره خو فی نفسه ټیک ده ځکه والله یعلم انک لرسول خو منافقان بیا هم دروغجن دي دا دې څه مقصد دی نو یو مقصد ده ان المنافقين كاذبون في دعوى الايمان فداوید ان جمنگا مومنان جداوی چې نشد مونږه کوي تاسو کوي د کوم ځای نه کوي خو هغه بیان ته ویل چې هغه ته ولنه تاسو د دې په غفلت کې پړل دي چې په دې داوید ایمان کې درو جن دي خبره ټیک ده خو د دې په یقین سره او دې چې دا نشد وای دا درو وای ذکر شهادت ذکر بیان تیریش نتاد دید ذکر بیان نره داد دید جب بیان نره دید جب بیان تا زباری بیان تا قلبی بیان بیدووی سامن سر چه خان دې متوجي والله وجد ان المنافقين كاذبون في اعذارهم دې دروغجن دي په خپل وذرونه کې دا کومه څه تفصیل روان دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خلاف ته په فاسو کو کنسل به وکړو او په دې ردی به وي بیا به وي موږ خو کوي کو څه څه دا وشته په خدای پیغمبري منګا دا خبره ته تقولي منګا نه کړی دا خبره دا مسلمانان دي دای په من باندې الزامات لګي الله تعالی وی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون فی اعذارهم دا دې کې مې باندې کې په دې باندې کې دروژن دي د مؤمنانو خبره ته واچی دی دا کاندې کړی دي خو به وی دا خبره لکه رجعنا الی دینتی لا يخرجن الاعظ منها الاذل او بیا به انکار کو دا خبره بالکل ټیک ده دا کړی ده دغه خبره چې د خپل اعذار لا عذرو نه دروغ نه دا کو څنګه کلمات ته استعمال کړی دي ورپسې اتخذوا ايمانهم زي مصر دي ايمانهم قسم نقبل لرا جنتن يودان جنتن سرخن وبكايتن يودان چې بس مونږ پیدا کتل نه بچ وصدوا عن سبيل الله پس پنچوي دي زي دلارې د الله کانا انهم بيشکا دوی چې سا ناکار دي ما كانوا يعملون آفت ديكي إنهم سا عملهم هذا العمل ناكار دي عمل دو يدك عمل چه بس فدروغ وانده قسمون خريج من المؤمنان او حالان كي بيمان پا كي نشتره جرب دو مسلمانان دو قتل نظام بس كي ورپسي وجه كي دای د دروغو د باندې پیش کړي په دروغ باندې قسمونه خوري دا تاول دا کار کوي وای څه کوم ورته جباریت کې لګی راځي ذالک دا کار کوي به انهم په سبب دې چې دوی عملو ایمان راوړل دي لسانن ثم کفرو بیا کفر کړل دي قلبن فتبع علی قلوبهم پس مهر لګول شوی دی په زړونو د دوی باندې فهم لا يفقهون فزين پويږي لا يفقهون الحق زين پويږي په حق باندې صحیح شي نفس الامر شي زين څنګه راځي ورپسې هم زجر دا اجسام او دا باډو په اعتبار سره هندي غټ غټ دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې ته ته ګوري نو ته به خوشاليږي اوهو دا بلاګانې را صحیح کړه د کفار مونږ ته هیڅ شي ویلی پدې کې هیڅ څه تدابوس نه پدې باندې دوکه کېږي ځکه دا خوشو به مسند دي وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَوَقِعَ تَبِينُ دَيْلَرَا تُعِبُكَ أَجْسَامُهُمْ نُخْشَالَيْ بَتَالَرَا جِسْمُنَ دَدَيْ حَيْرَانَ كَيْ بَتَالَرَا بَاډَاي دَدَيْ غَټي غَټي سَتَي بَدَتَخْكَارِي وَإِنْ يَقُولُوا أَوْ كَثَرْتَ دَيْ خَبَرَكَ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ سَبَقَ وَقْتِي خَبَرِ دُدَيْتَا چه دای ماماتا سه قیمتی مشوره را کی چرت دادیم ده خیر سه خبره برا توتی نتبه تا توجه ورکه ولیکن داده توجه قابل خلق ندی ولی که انهم گویا که دوی چلی خودون لرگی دی مسندتون سچی کڑی شوی بل شیطا که انهم گویا که دام خوشبون لرگی دی مسندتون سچی کڑی شوی غیر تا مسندت الى حاجت او جدار زمانا که سنگا چه اوش لرگی ندک خپل طاقت کی چه ده خپل طاقت بانی ادری دی لکه شین جگی ها خپل طاقت بانی اولا ده ده شنرد کی ندی ده اوش لرگی دی او اوش لرگی ده ده بل پس آ رئی ندک به زمیر خلق ته ده به ایمان خلق ته ده تیک او تک یهودو بانی را ده یهودو مثال ده دیوال ده ده کافرو مثال ده دیوال ده او د منافقو مثال د کوښ لرګي دي کوښ لرګي د بل شي په سهار ولاړي نه د دې څه نظریه شته نه د دې څه ایمان کوي په دې باندې اعتماد نه پکا او کوښ لرګي هغه صرف او صرف د بلولو په کار راځي د دې ته جانم د پاره حق دي په دې کوی کې کنه يحسبون كل صيحة ذيكني حريوي شغلنا عليهم زان نباندي شي اعلان تيكي مسلمانان راجم شي نفس دي سر خطرة قش شي ترسا زمن کو بارا کی جوڑ چطا سو حکم راغل رئے آیت راغل رئے ار وقتی فخطر اکن يحسبون تيغني كل صيحة هر يوي چغيل را عليهم فزان نقبل باندي هم الدود دشمنان دي فاحذرهم فس احتياط كواد دينا حذر يري تم ملشي او حذر حزم او احتياط تم بدا دينا احتياط كواد قاتلهم الله ملعون ذكي ديلر الله تعالى أنا يكفكون ذي سرنجي فاندون شيد حقنا وإذا قيل لهم فاوقي جوويل شدويتا تعالوا راشي تاسو يستغفر لكم رسول الله كبخنا وغواري تاسو دفارا غمبرد الله تعالى لو ورؤوسهم ذي توقي سر نقبل ورأيتهم او طببيني ديلر يصدونا جغيب حيرات كي هم مستقبلون فدا تعال کے چزان غد گرن کی لداخر اقدازی دی چزان استغفار قابل ام نلی زکا دا اخفل زان ستا استغفار دا مفتاج نگن او دا زان مستغذی گن او غد گن او ها کتا دا اخفل شفقت پا بنیاد بانی بیام دا دا پار استغفار گواری لپا دای کی انابت نیتا دے اغاو لمفید نلی کتول یو او یا کنه ته استغفار غواړي نو د دې په حق کې مفید نه لري ځکه دا مستدبرین دي سواء علیهم برا پردا په حق دوی کې هر او پرتلهم آیات په خنو غواړي د دوی لپاره ام لم تستغفر لهم یا تبخنون غواری دوی دپارا لن یغفر الله لهم سجز با بخنون کی اللہ تلا دویتا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بذلك الله تعالى هدايه كتي خلق فاسقان وتا سي اغا فاسقان زيدن او انادني ها لكذا رجو شو تو راجي كي نبي الرسول صلى الله عليه وسلم در استغفار واري لو کو ورتم سر بتاو كي وي منگا تے پیغمبر پر استغفار باندې سکو اڑا اندی تے پتو متل دے واند پڑی وو باندې سکے منافقوں دے پیغمبر استغفار تو ورا ورپسی بلے شکوا منافقان و پخفر میں اتلا خبر چلولا وی گورا دا انسا دا مسلمانانی دا تاسو دخفر دا سویدن تکی مسلل فی تاسو پی انفاق کوئی تاسو پی خرچی کوئی خسرال پا مدینہ وی زمان نکبزو کلا نوی لا تنفقو علا من رسول اللہ دا تکم صحابہ دی پیغمبر علیہ السلام نتاوری دا طول مفاق پرست دی لالی کیانی په تاسو په اوس خاطر باندې کې ټول بخواري شي منتشر بشي مدینه براته وزګار شي ملذینا تا منافقان هغه خلک دي چې یقولون چې دوی بکواس کوي لا تنفقوا تاسو انفاق ما کوي على من فآتا باندې عند رسول الله چې دوی بخوا د پیغمبر علیه السلام کې حتا ينفذوا تر دې پورې چې دوی منتشر شي حتا ينفذوا عنه چې منتشر شي ددنه الله تعالی پیرت کې چې مالک د خزانو د اسمانونو او د ځمکې الله تعالی دی منافق ته یو پیسه نه خرڅ کوي الله تعالی به د خپل پیغمبر د صحابه لاس ساتي دا غی کفیل اللہ تعالی دے منافقان نا وللہ خزائن السماوات خاص اللہ تعالی دپارا خزانی دا اسمانون دی پل ارضی او دزمکی دی ولیکن المنافقین لیکن منافقان چی دی لا یفقهون دین کوئے گے بخبر باندی سید کفل دو سلور پیسو ٹکو تا گوری او دید اللہ جل جلالو حکمرانای پاسیات تا نگوری چه دسمو کو دا آسمانو دانو مالک سوکتے ور پتی پر شکوا لکا سرنگی جلوان دیتی شکور دا تی کسما خبری بدایو خوگیا بسی انکاری کیدل نفیو مکبانی دانوی لئر رجانا الى المدینه لیخرجن الاعظ منها الاذل بعضی منافقینو دا خبر اوکلا ندا اعظ میں مراد عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین او دا اذل میں مراد مسلم یا معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام که مدینی تو واپس شو زید یو جنگ پا موقع با سمرا کری وار نبس پیدا تی کار بکو او یاد آز نمر مطلقاً هر منافق دے هر یهودی دے او دا اصل نمرات مطلقاً هر مسلمان دے یقولوا تیعوی لئر رجانا الی المدینہ تی کچر تمنگا واپسو مدینی منوری تا لیخرجن الاعزو خامخا خوبواتی الاعزو اغدیر عزتمند منها تدک مدینی منورینا الازل اغدیر زلیل لرا اللہ تعالیٰ پیرت کئی چی عزت خود اللہ تعالیٰ دا پارے در کل دا پارے منافقان دا پارے ندا تاسو چې تاسو اعز وای ندا ازل لے او تاسو چې تاسو ازل وای هغه اعز دے نو کیږي به دغه شانتی او خو یې څه شو هغه منافقان هم راز کولاو شو او چې کوم يهودو د دې اصل طاقتو نه هغه غیب اخراج وشو دا هغه د مدینه منوره نبی کریم علیه السلام سره ورته یو خوږ غلول او بیا حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د خیبر نه شام ته وغلول ولله العزتو خاص اللہ تعالی دفارا غلب دا ولرسوله او دفارا درسول اللہ تعالی وللمؤمنین او دفارا دمومنانو وان المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان نکوئے گی ورپسی ترغیب الى الانفاق او طالب پیدا کرشی کہ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ینفذوا سمت صدر مومنانو پخت انفاق کوئی دا اپنی مدد آپ دا اصول دلانی ساسو کو معاشرے کی کم غریبی ساسو سر امداد کوئی دا منافقان و رحم و کرم سے مپرد جاغی بیادا ہوائی سلا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ینفذوا ساسو مسلمانان رونه دي نو تاسو پی پڑی ساسو پی انفاق کوئی ساسو پی خرچه کوئی دې وجنا د مسلمانانو لپاره په ځان کې انفاق صلاحیت هغه پیدا کول پکار دي په هر دور کې که په عام معاشره کې غریبانان وي فقیران وي کونډرونډ وي یتیمانان وي عجزان وي که هغه جومات وي که هغه مدرسه وي که هغه بل رفایي کار وي مسلمانانو لپاره په خپله خپل امداد هغه پکار دی یا ایها الذین آمنوا اکسانو چی مان روڑده لا تلهکم اموالکم غافل دنکی تاسو لرا مالون تاسو ولا اولادکم اون اولاد تاسو عن ذکر اللہ دیات اللہ تعالینا ومن یفعل ذالک آشا چوک دا کار فاولائکم الخاسرون فزا خلق تاوانیان دی وانفقوا او انفاق کوئی مما دا اعمالنا رزقناکم چی من در کرده تاسو تا من قبل الواند دینا ان یاتی احدکم دا جراشی یو تند تاسو تا الموت و مرگ فیقولا پس دیاوائی رب ابزما لولا اخرتنی تاولی موخرنک مانرا الى اجل قریب اغنیتی نزدیتا لگو خوندی که ما پنیتا که بدی نور اما وګدوال راوستو الى اجل قريب اي الى زمان قليل لکه عمر بده نورم راکلو راکلو فاصدقا فسما با خير خيرات کلو واكم من الصالحين او زب گردي درم دني قانونا پچن فات کی اپنے کای کی ددم رتا خیر نہ کار نہ کری سی بالکل دمر پچن عرب باندې ادری کنا بیا ارمانو نه کی نہ نہ خود سے حق پر زمانہ کی خود سے پر زمانہ کی او خدا طاقت په زمانه کې انفاق کوي او نیکی کوي ولن او که تاسو دا وایئ چې نه بیا به راته نه راشي الله تعالی بیا چاته مهلتونه نه ورکوي بس چې نیټه راغله په هغه نیټه باندې به مري ولن یؤخر الله نفسا او نرس کوي الله هیڅ یو نفس لرا اذا جاء اجلها په هغه وخت کې چې راشي نیټه د هغې والله خبير بما تعملون الله تعالى خبر دے عمل استاد باندې نداغي موافق په بدل درکې سورۃ التغابن دام مدنی سورۃ ده مصحف عثمانی کې سرور شپې سم او ترتیب نزولی کې یو تل اتم د سورۃ تحریم نرستو او د سورۃ الصف نړوال نازل لے ربط ما قبل سرداره چلوان دی صورت کیم حکم انفاق ہو اور بدی صورت کیم حکم دی انفاق فی سبیل اللہ دی خوالا سبیل ترقی فائی کی وطوی وانفقو مما رزقناکم کم مال میں درکر دیں تاسو تا تاسو مالکانی خپل مال هغه ولګوي ها مم ما رزقنا کوم چې موږ ته درکړې موږ درکړې نو ګویا کې دا ستا مال اړو دی نه دا به تما درکړې زما اسا کړه مال دی نو په دې صورت کې ترقی د پاګې باندې چې مال دې ځای ماته بطور قرض راکا فین تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم. نو مال ساڑے ماته بطور قرض راکا چې تاسو به پوره پوره اجر ملوي. خلاصه د صورت ابتدا کی د تمهید په تور مسله د توحید خافیه تلیلی اپی پا توحید بانی تخفیف دنیاوی او اخروی او دارنگی انفاق فی سبیل اللہ علی سبیل الترقی بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك خاص لله ترى دفارا باشايدا وله الحمد او خاص لدفارا طاري وهو على كل شيء قدير. ورپسی دلیل اپی توحید هو الذي دل ترى ساق خلقكم چه پیدا کلی تاسو منكم پس بازی تاسونا کافرون کافران دی ومنكم مؤمنون او بازی تاسونا مؤمنان دی والله بما تعملون بصير. الله را پامل تاسو باندې لیدون کړي. خلق السماوات پیدا کړې دي اسمانونا والارض او ځمکه بالحق د پاره د احقاق د حق وصوركم او شکلونه در کړې دي تاسو ته فاحسن صوركم فخصه یې ګرځولې دي شکلونه تاسو په ټولو حیواناتو کې فی کل الحیوانات د انسان په شان ته ښه شکل هغه چانیشته دی. وإليه المصير أو خاص الله تعالى وفسد يعلم عالم الله تعالى ما فاسباني في السماوات كأسمان كري والأرض أو فاس جزمك كري ويعلم أو عالم الله تعالى ما فاسباني تسرون شفت ويتاسو وما تعلنون أو فاسباني شفكارك ويتاسو والله عليم بذات الصور. الله تعالى عالم دي ففت خبر دسنو باني. ورپسې تخفیف دنیوي اخروي وادنو خلکو ته وګورئ د هغې نه عبرت حاصل. الم یاتکم آیا نه ده راغلی تاسو ته نبع الذین خبر د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړو من قبل الوادینا فذاقوا وبال امرهم پس هغوی څه کړې ده سزا د کار خپل ولهم عذاب الیم او د دوی دپاره عذاب درناک دی. فلکرا وبال سزا ته ویلی شي نه هغه د خپل عمل سزا ساتلې ده. امر نه مراد عمل دی غلط نظریه غلط عمل. او دا ولي ذلک تذکا بانه شاندار دی انت تاتیهم رسلهم راتل بدوی ته پیغمبران دوی بل بینات په احکام واضح باندې فقالوا فسيب اوه ابشر یا یو انسان یا ابشرون آیا انسانان چې دي یهدوننا دی به راهنمایي کوي مونږ ته. نو نه مونږ د انسانو هدایت ته لویو مفتاج. فکفرو پس یې کفر کړی دی وتولو او اعراض یې کړی دی واستغنى الله او بې پروا دی الله تعالی د دنیا واستغنى الله عنهم مستغنی دی الله تعالی د ایمان د دوی نه. والله غني البلا غني دي حميد او قابل بتعريف دي زعم الذين كمان قرد آكسانو كفرو چه كفر قرد شقو دا فإنكار أطفاد الموت باني چه بعض فاد الموت نشت دي نو دي كمان قرد اللي يبعثو دا چه دي باقورتن فشي قبلوننا قل او اي پیغمبر علیہ السلام بلا ولنا وربی قسم ملی فرد زما باندی لتبعثن خامقا پورتا کولی بید قبروننا ثم لتلتن بطننا بیا بخبر در کولی شی تاسو تا بما عملتم فامل تاسو باندی وذالک تاکار علی اللہ یسیر فاللہ باندی آسان دی فآمنو باللہ فس ایمان نارک فاللہ تعالی باندی ترغیب کلی ایمان پر انکار باندې نه پی گئی پر ایمان پر فرض کی گئی. انکار کے فائدہ نہیں ترے تسلیم کے فائدہ رہا. انکار پیلے تسلیم ترا چھو آمنوا بالله فإيمان داري فالله تعالى باني ورسوله او فرسول الله تعالى باني والنور او فرعا بهدايت باني الذي اغرعا بهدايت انزلنا تنازل کرد منغا في قرآن پاك او اصل خواب او عطف تي عطف زفر رضي او عطف تي اصل مغايرت تي نو رسول زان نشو او نور اغزان نرد نو مراد تینا قرآن مجید دے او یا تیم صورت کا جیسا دا عطف حد بی تفسیری شی نو دنما مراد نبی کریم علیہ السلام دے نو ام سیدہ حلوان نبی تحصیق تا ذکر کرو چی نبی کریم علیہ السلام دا صفت پر اعتبار پر نور دے دا ذات پر اعتبار پر بشر دے چی طول نصوص کو لینے انما انا بشرم مثلکم یوحا الی ندیتا فم قتل واحی او دې ته کوم کتل غواړی په پیغمبر د نور کتنا شوړې په پیغمبر باندې د سراج منیرا کتنا شوړې نو پیغمبر د صفات په اعتبار سره نور او د ذات په اعتبار سره بشر لتخرج الناس من الظلمات الى النور نا دا پیغمبر دی مداری دا دا پیغمبر صفتو نا دا دی آیت کریمانا دا نسا بیتی گیو چی نبی کریم علیہ السلام دا ذات پہ اعتبار کرنو بشر نو دا آیتونا آیتونا تکراول دی دیو بلچارا او آیت تا آیت تر تکراول او حدیث تا حدیث تر تکراول صحیح او حدیث سے آیت سر تکراول او آیت سے حدیث سر تکراول دا اہل باطل مزاج دے او دا اہل حق مزاج اگر دا تطبیق دے ہاں دا تطبیق دے اصولیات ساتھ نمانگا دا تطبیق نہ کارلا والله بما تعملون خبير الله تعالى فامل سبحانه خبردار دے يوم يجمعكم ظرف سے مطابع لتبعثن ترى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم يجمعكم ليوم الجمع قد تبعثن ترى متعلق كوين ام سيدا فلتنبؤن ترى متعلق كوين ام سيدا یوم فارت یجمعکم چراجم بکی تاسو لیوم الجمع دفارا دے حساب درزی دا قیامت ذالک یوم التغابن دغرت دا گفی دا پیرات لیوم الجمع اے لحساب یوم الجمع ہای آلام کو مانا دی فی یوم الجمع ذالک دغرت دا معمولی رکھنا دا یوم التغابن دا رد دا دهار او دجید دا نفع او دا نقصان زکا در سیست فرمائل تغابن دا غبن نده او نقصان تا ویلش او تغابن ویلش یو بتا نقصان نسول یو ویلش دزتا می نقصان خورا سولی بل وی دزتا می نقصان خورا سولی نلازمی معنی سو ششوا یو وارد نابل می کامزور اکده دی شکس خورداش او بل وی چه ما او گتلے او دابل میں ناکام اکلے نو داغ رز دا دا گتی او دا نقصان دا سود او دا زیان سود والے سوکتی فائدی والے سوکتی ناغ داغ دی وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ آتَا جِمَانْ لَرَفَ اللَّهَ تَبَنِي وَيَعْمَلْ صَالِحًا اَوْ عَمَلِيُكَنِكْ يكفر عنه سيئاته نئزال بوك الله تلا ددنا سيئاته دو گناه ندر ويدخله جنات او داخل بكيت لرباغ نتا تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ديبئي اجنتن كي هميشة دفارا ذالك الفوز العظيم دا كامياب الويدا او بينات ورسوكتی نقصان ورسوكتی الذين كفروا آكسان كفر كلي قلبا وكذبوا او نسبت دروغ كلي بآياتنا آياتنا زمنا لسانا اولئک اصحاب النار دا ملګری د اور دی خالدین فیها دیبا میشی پدی کی و بئس المصیر او ناکا ٹھکانہ دا ورپسې تسلی د مؤمنانو ته چې ایمان مو راوړل دی او نه عمل کوي او د جنت توقع ساتي نو تکلیفونه خو به در باندې راځي وقتاً خو وقتاً پای به صبر کوي. ما اصاب من مصیبت آترسیږي دس مصیبت نه الا ما اصاب من مصیبت نرسیږي دس مصیبت نه إلا بإذن الله مگر پوکم د الله تعالی باندې ما نافیه ده إلا بإذن الله إلا بتقديره و إرادته د الله جل جلاله په فیصله او په تقدیر باندې د الله تعالی په اراده باندې ومن يؤمن بالله آتا ایمان راړ په الله تعالی باندې يهدي قلبه مضبوط الله تعالی سره د دلرا نزد تا صبر توفیق و تور کئی یهد قلبهو مضبوطی اللہ تعالی زلد دلرا نزد بانی پی اتمینانی درازنی غیر جزع او فضع نکئی بلکنی دا صبر مظاہر کئی یهد قلبهو لثباتی والاسترجاعی امام بیضاوی مانا کلی دا الله تعالی ته د زلو راهنمایي کوي څه ته ثابت قدمه ده او زیات نه زیات دی انا لله و انا الیه راجعون وایي د صبر مهاره کوي. والله بكل شيء عليم الله تعالی په یو څیز عالم دی فاطيعوا الله تابعداري کوي د الله تعالی واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د پیغمبر فإن توليتم فاستترتا تاسو مخرزولو فإنما على رسولنا البلاغ المبين فاستشكا فپیغمبر زمان دبانده رسول ددين خکاره دي بس دادا غزی مداری دا او استاسو پا حد بانی مجبورول دادا غزی مداری ندا ورپسی داو اصلی دو قرآن پاک توحید دباری تارا الله لا اله الا هو وعلى الله خاص فالله تعالى باندي فليتوكل المؤمنون اعتماد ساتي مؤمنان خلق يا ايها الذين امنوا بعض امور انتظامية ذكر كاي كده اصلاد عقيدي او ده نظرية ترى ده دي خبر ومخيار ساتي يا ايها الذين امنوا اكثروا شيمان الرورده إن من أزواجكم بيتكا فاتد ببيان الساتنا وأولادكم أو فاتد أولاد ساتنا عدو لك دشمنان ساتري فحذرون نفس يرك ويد دينا احتياط كويد دينا شدين دوكر دي. دشمنان دي لدو دشمن كار أغسي نقصان نسول لدائبهم ساتك نقصان نسي زکا تاسو به الله او الله رسول به حکم په خلاف باندې آماده کوي. نو تاسو په دې باندې محتاط اوسئ چې د خپل بیانو د وجنا د خپل اولاد د وجنا د الله تعالی د دین مخالفت کو نه کوي. انصاف او کثرت تاسو واکو کوي وتصفحوا او مغرزوي وتغفروا او بخنا کوي فان الله غفور رحيم فتكلا تلا بخون کے مهربان دے ان اموالكم بشكا مالنا تاسو واولادكم او بچی تاسو فتنه لكم يو امتحان دے فتنتن یو امتحان ہے فتنتن اے اختبار لکن یو امتحان لتاسو امتحان دے سنگا مال پی طریقی باندھی گٹی او کد شریف تا خلاف طریقی گٹی پا صحیح مسارکو کی لگے او کپ غلط مسارکو کی نبس دا امتحان دے اولاد تاسو دفار امتحان دے دا اولاد په صحیح طریقې باندې تربیت کې او که په غلطه طریقې باندې تربیت کې او دته کته اولاد په بنیاد باندې دا الله جل جلاله حکم پرې دی او که اولاد پرې دی دا الله تعالی د حکم لپاره دا امتحان دی. والله عنده او الله تعالی چې دی په نس باندې اجر عظیم اجر لوی دی. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله تعالی نه ما استطعتم سورتي وسوي ساسو واسمعوا خبر واوري واطيعوا او اطاعت کوئ د الله او د پیغمبر وانفقوا او انفاق کوئ خيرا لانفسكم دا به غورئ دپاره د نفسوناتو وانفقوا يكن خيرا لكم يكن کې با ضمیر په تعویل د هر واحد راجي د تک تقوا حسب استطاعت او د تک سمع او د اطاعت او د انفاق یکون خیرا لانفسکم چه چه استاسو دا نفسونو دا پارخ ده او انفاق پا گرانی و لیکن ذاتی لارج تا بنی قتل پکار اغا ذاتی لارج پا اصلاح پکاری ذان کے بعد تا انفاق صلاحیت پیلا کول پکاری. وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ اَوْ آتُو كِلَاتَرِشَ شُحَ نَفْسِهِ دا اغا بخل دا نفس پلنا فَأُولَئِكَ فَسَا خَلِقْ كِدِي هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَي كَانِيَاد دِي وَمَنْ يُوْكَ شُحْفَ نَفْسِهِ او آسُوْكِ فَتْ فَلِشُرْ ذات کی تری بو خلق فلنا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جدہ کہ اللہ ترہ دے انفاق صلاحیت پر دیواتے د سخاوت صلاحیت پر دیواتے مزدا کامیاب ورپسی حکم دیواتے ان تو قرض اللہ قرضن کچر تساسو قرض ور کئی اللہ تعالی تا قرضن حسنن قرضا خستا مراد تین انفاق تے ان انفقتم فی سبیل اللہ انفاقا حسنن حاصل دغل لیضاعف لکم ویغفر لکم او انفاق حسن سے قرض حسن ہوئی سنی وطا فتیق اعتبار بانے ہوئی یو دا چھ مال پاکی حلال حرام مالی او دین دا چھ اپنی نیت سرے نمال پی نفسی ہی ام پاکی او دارن کی نیت ام حسنی لدا خصہ کرد لے دا سی انفاق اللہ تعالیٰ کی واقعی اجرن او سوابن نو یضاعفو سیوا بکتا کرسرا اللہ تعالی لکم ساکد پارا اجرن او ثوابا ویغفر لکم او بخنبو کتا کتا دگنا و نستاسو واللہ شکور اللہ تعالی قدر دان دے حلیم او صابر دے نو فوری اللہ تعالی موافق کئی محلت ور کئی نو کتا چانا قصابکہ دور کی د بغل نکار اغسطلی شوی نا اغدی بغل بریدی تو بری و باز اللہ تعالی صادر ازاد دے او اللہ تعالی قدردان دے نا اللہ تعالی جللہو دو چا قرض او دو چا انفاق اغا چا دے مسترد کئینا و شرط دے چا مال پاکی قرض حسن دے اللہ تعالی دو چا قرض حسن اغا مسترد کئینا کلگی کڑیری عالم الغیب خبردار دے پہر غیب باندی والشہادی او پہر کار باندی العزیز او غالب دے الحکیم او خاون دے حکمت دے سورة الطلاق دام مدنی سورت دے مصحف عثمانی کی پنزش پیتم او ترتیب نزولی کی یوکم سلم تو سورہ